Evet, kaydı da başlattım. Bir dakika, bir kayıp oldu kayıttan. Sen o Önceki yayın kaydım ben. önceki yayın kaydı ne yaptın? Önceki yayın kaydım SoundCloud'a atmaya çalıştım ama. Salladın mı? Ha? Salladın değil mi? Yok, atacağım vallahi At, atacağım. salladın mı? Atacağım. Abi Şu anlık sen salladım o buyurun. kaydı atsaydın belki benim Ha. güzel şeyler olabilirdi biliyor musun? Harbi mi? Olmazdı herhalde Oğlum de. niye bunu öyle şey yapmıyorsun? Yani satardım yani geri kalan şeyleri. Telefonla bağlanıp bu durumu izah edeceğim. Ben numaramı vereyim. Vallahi arayın. Allah Allah. Aynen Onlar öyle bize düşündüm. verse biz arasak. Şimdi olan var olmayan var durumundan. Ne? Şimdi dakikası olan var olmayan var Biz durumundan. arayalım. Sende var mı ki? Abi her dinleyen bizi takip etmiyor. Ayrıca biz her dinleyeni takip ediyoruz. Nasıl ulaşacaklar bize? Connect'ten. Connect'ta yazacaklar. Şimdi böyle Ha. olu orta olunca sen Twitter'a yazınca onu Ben dinlemeyen Twitter'a görecek. yazmayacağım. Ben buradan söyleyeceğim. Bizi sadece Radyo dinleyen chat'ten. yazacak yani. Radyo chat'e de bakalım bu arada. Şimdi ne yapalım sayın dinleyen? Ben mi vereyim? Sen Şimdi mi vereceksin? siz Connected'dan verirseniz kimseyle paylaşmaz, sadece biz görürüz. Sesi ki artık gizliden mi arar, kendinden mi arar bilmiyorum ama. Ne fark eder İyi, ya? fark etmez diyorsan sıkıntı yok. Yani biz de paylaşıyoruz. Biraz şey lazım ya, kararsız kaldık. Ne lazım? Hadi. Kararsız kaldık. Evet bir şöyle yapalım diyen biri lazım bize. Aynen. Şimdi abi bugün bizim okuldan bir arkadaşla tartışıyoruz da. Neyi tartışıyorsunuz? Ya biz niye sigara içiyoruz onu tartışıyoruz. Niye içiyoruz biliyor musun? Sen niye içtiğimizi biliyor musun? Ha, başta keyif vermesi için, sonra alıştığın için, sonra bağımlı olduğun için. Şimdi bana, herif bana o kadar güzel açıkladı ki hatta ismini de vermemde bir sakınca görmedi. Hatta direkt okuyayım. Söylediklerini. Çok güzel açıklamıştı. Çok beğenmiştim. Yani ya bu sigarayı yakmazsam ben yanacağım diyorsun. Yanıyorum diyorsun. Bu da yansın diyorsun. Beraber yanalım diyorsun. Bak, şerefsizim bu sebepten. Kaç paket heba etmişliğim var. Şiir gibi yazmış ya. İşte tabii söz konusu sigara olunca herkesin bir dürtüleri canlanıyor galiba. İyi yazmış. Öyle yandık ki sanırım sigara bizimle birlikte yanabilecek tek şey. Yanabilecek tek şey. Yani ne bir kadın benimle birlikte yanmak istiyor ne de Kurunun yanında yaş yanıyor. kurumun yanında yaşanıyor. Şu an yayında mısınız demişler. Elbette. Evet. Aslında eskiden bazı şeylerden çok fazla keyif alıyordum biliyor musun? Mesela. Başta sigara içmek geliyor direkt Evet, bunun. evet, evet. Aha. Bu şey gitti. Ya. Çok gerçekten çok fazla keyif veriyordu bana. Çikolata yemek gibi bir şeydi bu. Ne bileyim. Artık o bile keyif vermiyor biliyor musun? Neden kaynaklandı bu? Hiçbir fikrim yok Ne aslında. zaman keyif almayı bıraktın? Keyif almayı bırakmadım. Ben hissizleştim. Dedim ya sana geçen gün. Bir düğme buldum ben. Bir düğme buldum. O düğmeyi de kapattım. Tüm hislerim. Artık ne mutlu olabiliyorum, ne mutsuz. Peki kapatmayı bulduğun gibi açmayı da kendin bulman gerekiyorsa? Öyle olmalı zaten. Bir şey yapacaksan, en azından bunu ben başaracaksam, tüm sorumluluğu almam gerekir, değil mi? Ne etsek? Abi sesiniz biraz garip geliyor, biraz... Şu etseniz. Ne yapalım? Ne yapalım ya? Ne yapalım? Nasıl gelmesini bekliyordun? Nihat'la Sivrisine'yi mi çevirelim? Şimdi sesler efekt mi oldu? Aynen. Ne çalıyor şu anda? Scorpions. Sanırım bizi dinleyen bir çift var. Anladığımız kadarıyla radyo chatten. Radyo chatten bir güzel şeyler bunlar. Güzel yani. Şeyler bunlar. Radyo chatte canlılık aradığımız şey. Evet. O zaman şarkının sesini biraz açalım mı? Ya da açmayalım. Birazdan daha güzel bir şarkı gelecek. Onu dinleyeceğiz. Onu biz de dinleyeceğiz. Bana geçen, daha doğrusu bugün yine bir arkadaşla sigara içerken bir soru sordu ya. Dedi ki, Radyo Chat'tekinin kim olduğunu öğrendim şu anda. Oo, çok kötü bir şey olmuş. Yılbaşında ayrı kalmak durumunda kalmışlar bir çift. Ha. Ah canlarım ya. Gerçekten. Lan ne kadar kötü bir şey lan. Ya. Ya şimdi ne kadar kötü olduğunu biraz şey yapalım dedik de. Olmuyor değil mi? Hissedemiyorsun değil mi arkadaşlar? Abi çok kötü bir şey lan. Çok kötü bir şey ya. Abi. Ya biz bu işi nereden yapıyoruz? Hangi programla yapıyoruz? Şu muhabbeti yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bizi bundan yargılayacaksan seni dinleyen, bence sen dinleme bizi ya. Nereden yapıyoruz? Bu iş disiplini, prensip. Neden söyleyelim ki sana? Ve terk etti yayını. Nerede? Atan diyor ki, ben diyor onu zaten içimde hissediyorum diyor. O benim diyor sürekli zaten yanımda diyor. Yani yılbaşında olsam ne yazar, olmasam ne yazar? Olsam çok güzel olurdu ama olmasam da ben onun zaten yanındayım diyor. O zaman Atahan iyi diyor ya. Atahan iyi diyor abi. Herif... Ya ben bu adamı ilk tanıdığım zaman gerçekten çok farklı bir adammış gibi baktım ben ona. Yani çok ısınmadım. Pek kanım ısınmadı. Pek böyle ne bileyim çok... Hani biz bu adamla uymayız ya dedim. Pek yakın görmedim kendimi. Sonra abi oturduk bir sigara içtik. Her şey çözülmüyor. Bir olsun. Döküldük birbirimize. Öyle böyle bir başlıyor. Gerçekten. Bazen biriyle tek ortak noktan sigara alıyor biliyor musun? Aynen. Yanıyorsun. Bazen gerçekten yanıyorsun. Tutuşuyorsun böyle alev alev. Kimse de görmüyor biliyor musun? Kimse de fark etmiyor. Böyle ağlıyorsun. Tek başına ağlıyorsun. Yalnız ağlıyorsun. Kimse görmüyor. Birinin omzunda ağlayayım diyorsun. Ağlayacak bir omuz bulamıyorsun mesela bazen. Bazen öyle canın yanıyor. Öyle bağıra bağıra ağlamak istiyorsun da. Ağlayamıyorsun. Bu mu dediğin için? Cem Adrian mı çalıyor? Hı-hı. Kalsın devam edelim ya. Yok yok. Bekle. Bazen tek ortak nokta sigara olmaz. Bazen tek ortak nokta sevgidir aslında demiş birine. Biliyor musun sayın dinleyen, bazen hiçbir ortak noktan olmuyor biriyle. Bazen bir sürü ortak noktan oluyor da anlaşamıyorsun ki. Anlayamıyor seni. Seni o denli iyi anlayan kadın, o denli iyi anlayan adam, bir bakıyorsun seni hiç anlamamış. Ya da anlamak istediği gibi anlamış. Bazen tek ortak noktan sevgi olsa bile hiçbir ortak noktan olmayabiliyor biriyle. Bazen o kadar çok sevmene rağmen ne sevdiğin sevildiğine değmiş, ne de sen sevginin karşılığını görmüşsün. Sen öyle güzel sevmişsin, öyle tutuşa tutuşa sevmişsin, sen öyle can ciğer sevmişsin. Bir bakmışsın. Olmamış. Olmamış. Bu iş olmamış abi. Terk etmeyen kadın yapsınlar ya. Gitmeyen kadın yapsınlar. O iş zor. Ya şimdi aynısını eminim kadınlar da erkekler için diyordur. Bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar da erkekler için diyor. Ben o vaat edilmiş torunum. Ben o müjdelenen aşığım ya. Ben öyle tutuşa tutuşa sevdim. Ya da sen kendini yanlış anlatmışsındır. Göz önüne alınmak. Ya da sen kendini yanlış anlatmışsındır. Bu da göz önüne alınması gereken bir şey sayın konuşan demiş bir dinleyenimiz. Hışırtı var, rahatsız edici demişler abi. Işırtılar rahatsız edici. Şundan mı kaynaklanıyor acaba yani? Olabilir, olabilir. Yapmayalım onu. Bırakalım birinin omzunda ağlamak için ortak noktaya yaramayı. Kalp taşıyor olmanız bile bir ortak noktadır aslında. Bunu bilmek kafi değil mi ağlamak için? Sen dinle. Omzunuzu dağlayabilir miyim? Ben çok samimiyim bu konuda. Ya gerçekten birinin omzunda böyle hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sıkışıyorum, kalıyorum bazen. Bazen kimsenin, gerçekten kimsenin beni anlayabileceğini düşünmüyorum. Bazen ben de kimseyi anlayabileceğimi düşünmüyorum. O kadar da karamsar olmak lazım mı ya? Karamsarlıkla gerçekçilik farklı şeyler. Onur. Şimdi ama biraz karamsar geldi bana. Sanmıyorum. Sen birinin seni anlayabileceğini düşünüyor musun hala? Ara sıra düşünmüyorum değil. Biri seni ne şekilde anlayabilir mesela? Düşünce tarzımı anlayabilir mesela. Karşılıklı olan bir takım duyguları anlayabilir mesela. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Bunu sen hissettirirsin karşı tarafa. Aha, Bu iş böyledir. bekle bekle. Bunu sen hissettirir misin? Bana gerçekten hissettirdi bunu. Ha. Gitmeyen kadın yapsınlar dedim ya. Gerçekten hissettirir sana. Bana İşte gerçekten burada hissettirdi. sen Ben dedi ki gitmeyeceğim dedi. o Ben iş bana güven dedi. Ya bak şundan da Tanrı'nın özenle bilediği bıçakları vardır bak. Ve biz o bıçaklarla yaşamak zorunda kalan yaratıklarız. Bazı aşık adamlar o bıçaklar olmadan yaşayamaz. Ama acı çekmekten de yakınır. Şu anda benim yaptığım gibi. Sonra biri gelir. Der ki, çıkart zırhını. İzin ver, o bıçağı çıkartayım. Güvenirsin, dersin ki, ya ilk önce güvenmezsin tabii. İnsan bir şaşırır kalır değil mi? Ya neden benim iyiliğimi istesin ki diye. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Sonra biraz daha yakınlaşırsın. Biraz daha yakınlaşır. Zırhını çıkarttırırsın. Bıçak ortadadır artık. Sonra yavaşça bıçağın Satını tutar. Evet dersin. İşte bitiyor. İşte çıkartacak bıçağı. İşte kurtulacağım. Sonra derin bir acı duyarsın. Daha çok kanamaya başlarsın. Bıçağı çıkartacağını düşündüğün kişi aslında bıçağı çevirmekte. Öyle güzel güzel ölürsün sonra. Abi benim ufak biraz işim var da bir iki saat sonra arayayım mı sizi? Hı, tamam. Ne? Ha, yok abi. Hiç takılmayalım ya. Hiç takılmayalım. Ya hiç takılmayalım bence ya. Aynen. Ben 2 saat sonra haber veririm. Abi ben şeyi vekaletimi Burak'a bırakıyorum. Burak ne derse benim için de olur yani. Tamam hadi görüşürüz. O neydi lan? Ya yılbaşı için plan yapıyorlar ya. Kim yapıyor? Okula gider mi? Şey ya, bizimki de işte. Bak Burak falan ya. Sen niye cevap vermiyorsun? Ne? Konuşmayacağız mı? Konuşalım. Ay ne çaldı ya. Dur dur dur. Dur onu değiştireyim hemen. Dur. Sonrakine gitsin ya. Heh, bu çalsın. Onu daha sonra çalalım ya. Dur bakayım. Onu harcamayalım şimdi. Tamam o daha sonra kaldı. Onu hallederiz ya. Şimdi bir mesaj geldi. Acı çekmek hayatının odak noktası olmuş senin konuşan. Kendine haksızlık ediyorsun. Hala sevgi var ve sevmek, sevilmek çok güzel şeyler. Yeter ki bulabilesin o sevgiyi. Seni dinleyen, ben sanırım yeterince sevdim. Yeterince ne bileyim. Gereğinden de fazla sevdim aslında. Bazen hani kadınlar der ya, ben beni böyle sevecek, şöyle sevecek, bana şiirler yazacak, bana metiyeler dizecek. Bana güller, çiçekler alacak. Bana ya bir kadın tasrif et kafanda sayın dinleyen. Önünde bir yol olsun. Cam kırıklarıyla dolu. Çıplak ayaklı bir kadın tasrif et kafanda. Ben o kadına ayakkabı oldum. Ayakları kesilmesin diye. Şimdi bana yeter ki o sevgiyi bul dersen bana haksızlık etmiş olursun sayın dinleyen. Şiir mi geldi yoksa? Geldi. Geldi. Çok güzel bir şiir geldi. Kendisi mi yazmış? Atan sen mi yazdın bunu yoksa? Şey mi? Birinden mi oldu? Ya biliyor musun sayın dinleyen? Bakın ben sizi erkek arkadaşım sayesinde dinliyorum. İlk o söyledi isminizi. Ve bakın hala iki insanı birbirine yakınlaştırabiliyorsunuz. Sayın dinleyen, biz... bazen iki insanın ortak noktası, iki insanın birbirine söylemek istediği ama söyleyemediği şeyleri söyleyebileceği bir ortam, bazen sevgilisine yazdığı şiiri okuyabilecek bir ses olabiliyoruz. Ama yazıktır ki sevdiğimiz kadınlar için aynı şey geçerli değil. Biz öyle yanıyoruz ya. Terzi kendi söküyor mu? Dikemezler. Ali Lidar'mış bu arada o şiirin sahibi. Okuyacak mıyız şimdi yoksa ileride mi? Şimdi ileride abi ileride. Bir şarkı gireceğiz. Hı-hı. Sonra ben bir kontrol edeceğim. Sen mesajlara baksana abi. Oradan. Geri geldi. Evet. Bekle. Ses 1 yahut ses 2. Hatta ses hepsi. Güzel. Hoş ama başkacısıyla kıvranmalardan daha başka dertler duymak isterim. Dünya ağrısına kapılınca unutuyor insan yüreğinin ağrısını. Dünya ağrısı. Ha. Şimdi aşk ağrısından, kalp ağrısından ağır bir ağrı tasvip et bana. Ses bir. Onur. Dünya ağrısı. Bilmiyorum abi. Ben gerçekten bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben yaşamadım. Ben gerçekten birini uğurlamadım başka bir tarafa. Yani ne? O kadar büyük bir şey yaşayamadım yani. Kaybetmek daha büyük acı. Yani öyle kaybetmek değil, cidden kaybetmek. Evet, evet. Evet. O çok elbette, daha acı. Elbette, elbette. Ama insan bazen kafasında öldürüyor ya. Ha. İçinde öldürüyor ya. Ha, onu yapmak zor. Ölümle yitirdiklerimizin acısı demiş. Evet. Bu konuda biraz deneyimsizsin. Öyle tabii. Öyle. Ama elbette fikrim var. Şimdi sen atıyorum çok yakın olduğun bir arkadaşını kaybettin diyelim. O cenazedesin. Yağmur yağıyor. Tanrı öfkesini ve gözyaşlarını döküyor üzerine. Tanrı da yas tutuyor aslında. Sen de üzülüyorsun aslında. Değil mi? Çok değer vermişsin. Bir şeyler paylaşmışsın. Seni dinlemiş. Sen onu dinlemişsin. Fikir vermiş. Fikir almışsın. Sen niye üzülürsün? Tam onu soracaktım. Neden alınır gidenin arkasından? Onun için değil. Kendin için alırsın. Evet. Onur. Kendin için alırsın. Bir bir daha asla o beraber ettiğin sohbetleri, muhabbetleri, yaşadıklarınızı artık bir daha asla öyle şeyleri yaşayamayacak olman bu düşünce üzer seni. Evet. Çünkü evet. Aslında şimdi biraz karamsar olacak ama ölüm bir kurtuluştur. Ya biliyor musun? Özgürlük bağımlısı insanlar var. Ben özgürüm. Ben şöyle özgürüm, ben böyle özgürüm. Ne özgürsün lan? Neyin özgürlüğü ya? Neyin özgürlüğü? Sen neyin özgürlüğü? Hani en sorumsuz adam bile olsan kendine sorumlulukların var. Nefes almak, içki içmek, sigara içmek. Ölüm özgürlükte. Özgürlük ölümde. Kesinlikle. Ve bu konuda biraz benciliz biliyor musun? Birini kaybetmek... birini kaybettiğin için üzülmek aslında onun için üzülmek değil, kendin için üzülmektir. Onunla artık bir şey paylaşamayacak olmanın hüznü vardır içinde. Onunla geçirdiğin sürelerin limiti dolmuştur artık. Yani bir daha onunla bir şey paylaşamayacak olma durumu üzer seni. Ölüm ölen için kurtuluştur, geride kalanlar için değil ki demiştim ya. Katılıyoruz buna. Katılıyoruz elbette. Sen nasıl bir ölüm isterdin? Herkesin isteyeceği gibi acısız. Nasıl yani? Uykunda veya donarak ölmek de aslında bayağı rahat biliyor musun? Uykun geliyor önce falan. Sen hiç düşündün mü peki böyle bir şey? Evet. İntihar edecek olsam nasıl intihar ederdim? Onu düşündüm. Hatırlıyor musun? Konuşmuştuk ya sanki. Evet, evet, evet. Ben aslında daha ne kadar ölebilirim bilmiyorum da. Bayağı ölebilirsin ya. Ben aslında anlamın çatına tek kurşun isterdim. Ya da bir mızrakla. Ortaçağ. Evet. Ya da böyle topla tüfekle. Bir meydan savaşında. Şahsen ben vücudumda yara izi olmadan ölmek istemiyorum demiş. Bence buradan kastettiği savaşmadan ölmek istemiyorum. Aslında buradan şu sonucu da çıkartabiliyoruz. İnsan her savaştan bir iz taşımak ister değil mi? Ne kadar zaferle sonuçlansa da. Fiziksel olması bile ruhsal olarak. Bir iz taşımak ister. Bir yaralanmak ister. Bu da insanın neden melankoli bağımlısı, neden melankoliye hayran, neden melankoliye ihtiyaç duyan bir yapısı olduğunu açıklıyor bence. Yaratıcılık melankoli değildir. Tanrı melankolik, Tanrı depresif mi yoksa? Tanrı yoksa sadece bizimle onu oynayan küçük bir çocuk mu? Tanrı aslında oyuncağını kaybetmiş küçük bir kız çocuğu bence. Bence karıncaların üstüne mercek tutan bir çocuk kadar suçlu ve masum. Bence Tanrı... Tanrı bence bizle oyun oynuyor bence. Bence... Sims. Biz kesinlikle simsiz. Evet. Tanrı'nın yanı sıkıldığı için, yalnız hissettiği için, depresyona girdiği için ufak tefek oyuncaklar yaratmış. Tabii böyle bir şey mümkünse. Tabii Tanrı varsa. Kesinlikle mutlu ediyorum. Bir istek gelmiş galiba. With or without you. Ya aslında... Playlistten mi gidelim bunu da indireyim atayım mı? İndir bakalım. Çalma şansımız olur belki. Ne çıktı? Dur. Bence şarkının sesini açalım. Bunu mu? Bunu kız. Şarkının sesini aç. Biz bir sigara içelim. Sonra yine buradayız. Buradayız. Şimdi benim Gmail hesabıma girip yapacağız. Ne yaptın ben? Sildim mi? Ya hayır, ismini söyledim çocuğun. Kimin? Onu keseceğim. Ha tamam. S**tin mi ki sen ya? Yayında dedin mi s**tin? Demedim de burada dedim. Yayında değiliz dedim. Ha. Duyuluyordur. Duyuluyordur. Aga bu ne ya? Aga bu ne ya? Ne? Allah aşkına bu ne? Beni yiyor bak, ne lan bu? Allah Allah, ne lan bu? Ne abi, harbiden ne? O garip garip şey. Tamam tamam. Bir dakika dur bakayım. Bunun ne olduğunu biliyor musun şimdi? Ha. Yaz bakayım şuraya, yaz tamam, yaz. Tamam dur. Ona bakacağız sonra. Tamam bakacağız ya, dur. Benle bakma. Sosyal değildir ya. Ben son burada birinci yıldırım. Devamı nerede lan? Ne zaman yolladın? Bayağı oldu. Film. Hepsi orada mı? Oha lan. Bir dakika, nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ya seni follow diyorlarmış. Oha. Tamam. Abi. Abicim ne koydun sen profil fotoğrafına? Şuna bak ya. Ya yok koymadım ya. Buna bir arama yeri yok mu bunun ya? Niye burada şey yapıyorsun ki sen? Site. Ne oldu? Başlığın adı neydi? Ne bileyim. Hiçbir şey mi hatırlamıyorum? Hayır. Şiir falan yazdım. Başlığı neydi? Bak, bakacağız ya. Dur dur dur, geldi ya. Mail adresi Gmail miydi onun? Şey yap, onun linkini atmayayım. Anlıyorsan diyor tabi. Yanlış yerde arıyorum. Neyse. Bir daha ister. Linki tekrar yollasana da. Linki şiire mi? Şiire de. Linki tekrar yolladı o anlar. Biliyoruz mu? İçeri ikisi de. İçeriz ya. Aha, çok hızlı içtik yani. İşte. Bu arada bir hikaye okuyacaktık. Ama hikayenin linkini bulamadık. Ben başka bir hikaye okuyayım. Bu arada sayın dinleyen bize hikayenin linkini tekrar atsın. Ben bir hikaye gördüm. İşte mailin linkini ya da maili tekrar at. Bir hikaye görmüştüm. Şeyde. MDG'de. Hı hı. Biliyorsun bir ara MDG'ye çok bakıyordum. Sonra o kadın orada yazmayı bıraktı, biliyor musun? Hı. Evet. Bulamadım. Hah, şimdi buldum. Tam 1 dolar 87 centi vardı. O kadar. Ne bir eksik, ne bir fazla. Della paralarını 3 defa saydı. 1 dolar 87 sent. O kadar. Halbuki ertesi gün yeni yıla adım atacaklardı. Della'nın evi haftada 8 dolara tutulmuş mobilyalı bir apartman. Tasvire değer bir hali yok. Tam bir fakirhane. Gözyaşları dindikten sonra Della eline bir pompon alarak yüzünü pudraladı. Pencerede durarak apartmanın o kasvetli arka avlusundaki parmaklıklar üzerinde yürüyen bulut renkli kediye aptal aptal seyretti. Ertesi günü yılbaşıydı. Ve kocası sevgili Jim'e hediye alabileceği sadece 1 dolar 87 centi vardı. Bu parayı da uzun süredir yavaş yavaş biriktirmişti. Halbuki şimdi hiçbir işe yaramadıklarını görebiliyordu. Sevgili Jim'ine güzel bir hediye almak hususunda hülyalar kurarak birçok mesut anlar yaşamıştı. Pencereden uzaklaşarak kendini aynanın karşısına attı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Ama 20 saniye içerisinde rengi uçuvermişti. Saçlarını çözerek omuzlarının üzerine döktü. İftihar ettikleri iki şeyleri vardı. Biri Jim'in büyük babasından kalan altın saat, diğeri de Della'nın omuzları üzerine dökülen saçları. Della'nın saçları altın renkli bir çağlayan gibi parlayarak ve dalgalanarak dizlerine kadar döküldü ve bir elbise gibi vücudunu örttü. Bir aralık bir an durdu. Tereddüt eder gibi oldu. Yerdeki kırmızı tüyleri dökük halıya iki damla gözyaşı akıttı. Della gözlerinin yaşı kurumadan kapıdan fırladı. Sofrin her nevi seç levazımı İbaresi taşıyan bir tabelanın önünde durdu. Bir hamlede içeri girdi. Saçlarımı satın alır mısınız? Dedi. Madam saçları pişkin bir alıcı eliyle yokladıktan sonra 20 dolar eder dedi. Della peki derhal cevabını verdi. Ondan sonraki 2 saati pembe bir bulut üzerinde uçar gibi sevinçle nasıl geçirdiğini bilmiyordu. Jim için almak istediği hediyeyi bulmak için dükkanların altını üstüne getirdi. Nihayet bulabildi. Altın saat zinciri. Zincir, Jim'in o emsalsiz saatine layık derecede güzeldi. Eve gitti, saçlarına baktı. Jim, bu halini umarım sevecekti. Az sonra Jim kapıyı açıp içeri girdi. Gözlerini sevgilisine dikmiş, sadece bakıyordu. Sonra hediyesini uzattı. Della paketi açtığında, ipek gibi saçları için uzun zamandır beğenip alamadığı bir çift tarak gördü. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisini toparladı. Tatlı bir tebessümle Jim'e hediyesini uzattı. Jim paketi açtığında saat zincirini gördü. Ama artık saati yoktu. Çünkü Della'nın güzelim saçlarına çok beğendi tarakları alabilmek için o saatini satmıştı. Üzülmediler. Çünkü önemli olan tek şey vardı. Sevgileri. O da ne satılır ne de satın alınabilirdi. Ah be. İnsanlar ne aşk yaşıyorlar be. Sanırım böyle aşklar bir tek hikayelerde olacak yani. Bu benim eski hesabım olabilir mi? Evet, eski hesabım. Şimdi bir hikaye geliyor, bir hayat hikayesi. Çok değerli, çok yaşamış bir adamdan. Şimdi onu okuyacağız ve bu hikayeyi okurken ben. Biraz duygulandım. Gerçekçi olayım, bayağı duygulandım. Şimdi hikayenin özü şu. Bize bir dinleyenimizden geldi bu arada bu. Evet, bize çok yaşamış. Az mutlu olmuş. Öz mutlu olmuş. dinleyenimizden geldi. Sene 95. Bu boktan dünyaya gelmişim. 3-5 sene geçmiş, sorun yok. Ya da ben öyle sanıyordum. Babam memleketin en zengin adamlarından biri. İşte ben 8 yaşındayım falan. Babam bildiğiniz doz kazığı yemiş. İflas bayrağını çekmiş. Benim de annem olacak kadın beni ve kardeşlerimi alıp Kıbrıs'a gitmiş. Yani biz Kıbrıs'a gittik. Biz tatile gidiyoruz sanıyorduk. Tabi babam da öyle zannediyordu. Kıbrıs'ta bin bir zorlukla geçinmeye başladık. Tabi o zaman Kıbrıs'a giderken yani sanırım sayın dinleyen hiçbir şeyden haberi yoktu. Tatil umudu. Ben okuldan sonra çalışıyordum. Simit, mendil falan satıyordum. Her neyse, aradan 3 sene geçti. Annem bizi geri getirdi memlekete. Biz de sevindik tabi. Babamla annem barıştı diye. Ortaokula yeni başladım. 11 yaşında falanım. Tam okulun ilk günü ablam geldi. Ablam gitti. Annem de babama ısrar etti. Çocukları sen bırak okula diye. Babam bizi okula bıraktı. İlk gün arkadaşlarla falan tanıştık. Okul bitti. Ben eve gittim. Nasıl da acıkmışım. Hiç unutmam. Annem yemek yapmıştır. Ben de yerim diye gidiyordum eve. İşte eve ablam da gelmiş. Girdim. Ablam hüngür hüngür ağlıyor. Babama sordum. Ne oldu diye. Elinde bir kağıt vardı. Uzattı bana. Annen bunu bırakmış oğlum. Geri gelmeyecekmiş. Tabii ben 11 yaşındayım. Oturdum ben de başladım ağlamaya. 9 yıl oldu işte. Geçenlerde haberini aldık. Başkasıyla evlenmiş. Bu bana bir koydu abi. Sorma. Hala gizli gizli ağlarım. Benim öz annem beni sevmiyorsa ben bitmişim zaten. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İnsanın öz annesini bırakıp gitmesi büyük bir olay. Şimdi biz en masum sevgi, anne sevgisi dedikten sonra böyle bir şeyle karşılaşmamız. İnsanın gözlerini dolduruyor değil mi? Evet. İşte sayın dinleyen, dünyada aşk ağrısından daha büyük ağrılardan bahsedin dedin ya. İşte. Aşk ağrısından daha büyük ağrılar da var tabii. Hikayenin sonu, adam kadına aşık olur, kadın gider, adam ölür. O kalan kısım merak ediyorum, onu okuyalım yine bir gün sonra. Veya bu yayın veya son bir yayın var ama eminim okuyacağız onu. Sayın dinleyen. Hikayen. Sayın dinleyen, hikayen. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya hani böyle çok yaşamıştı burada konuşuyor şeyindeyiz ya. Asıl bu adam ya. Asıl bu adam. Ya, oturup konuşması gereken bu adam ya. Bu adam... Bu adamı sevin ya. Bu adamı sevin. Adını söyleyebilsek... istemiyor da... Bu adamı sevin. Yani... Geçen abi okuldayım yine. Bir arkadaşım kız ağlıyor. Ne oldu dedim. Anlatmadı. Boş ver, geçiştirdi. Biraz hani kötü gördüm onu, biraz üsteledim. Ne oldu abi anlat yani falan. Sonra döküldü. Anlatmaya başladı. Ya dedi, arkadaşımın annesi intihar etmiş dedi. Bana çok garip gelmişti. Bir annenin geride çocuklarını bırakarak bu dünyayı terk etmek isteyişi çok garip gelmişti. Bir annenin çocuklarını geride bırakarak bu şehri terk etmek isteyişi de çok garip geldi. Bu dünyayı terk etmek isteyişi de çok garip geliyor. Bir anne ne yaşamış olabilir acaba? Arkasında çocuklarını bırakıp gitmek isteyecek kadar. Ben bir şey bulamadım. Ben de bir şey bulamadım. Şey bulan bir şarkı açalım o zaman. Bir sigara içelim. Bir sigara içelim. Oha ya. Abi bu ne ya? İşte istiyorsan. Senin de dedin mi? Hı. Oğlum taş olmuyor mu? Bir taşa mı yaşıyorsun ya? Alırız ya. Alırız. Yaparız. Senden de içeriz. Oğlum ona koyayım ya. Ben neye üzülüyorum ya? Abi millet neler yaşıyor ya? Abi işte dertler çürük gibidir en büyük seninki sanırsın olayı var ya. Bu işte abi. Ah be. Biz ne güzel. En büyük acı bizim zannediyorduk ya. Sen niye yazdın ki bunu? Ben şimdi bir de acı çekeceğim diye kendimi kızacağım. Ne anlayacağım? Herif neler yaşamış ben neyin acısını çekeceğim? Abi mi lan? Etim oluyor kadar. Hafta sonları falan oldu. Aga harbi bak oldu mu amına koyuyorum ben ya harbi ettim. Azaltı dedi harbi mi şey oluyor. Otta kuduğumu sevmiyorum. Çiğ düşmüş herif. Yağmur bir çiğ yapma. Geldik. Abi siz ne iş yapıyorsunuz ya da ne okuyorsunuz? Okuyoruz. Okuyoruz. Aynı zamanda radyocu sayılırız. Sayılırız ama. Ben bir yazarım. Ben de bir gitaristim. Onur bir gitarist. Ne okuduğumuzun pek bir önemi yok. Ne çaldığımızın aslında pek bir önemi yok. Ne yazdığımın da pek bir önemi yok. Benim de ne çaldığımın. Yani genel olarak bizim pek bir önemimiz yok ya. Tek önemli olan şey burada paylaştıklarımız. Aynen. Altta ses gidiyor mu? Gidiyordur ya. Gidiyor mudur? Açalım şunu biraz. Ha gidiyormuş gidiyormuş tamam. Tamam. Peki Onur sence bir kadın neden aldatır? Doyumsuzluk. Tatminkarsızlık. Ego. Ego tatmini, sosyal fahişelik. Ayaklı fondötenler. İçi ego dolu, dışı fondöten kaplı, ayaklı. Şimdi genellememek lazım tüm kadınları, bayanları böyle ama büyük bir kısım mı diyelim, ne diyelim? Böyle yani. Karşıma çıkan kısım böyle. Evet. Şimdi bir selam yollayacağım ben buradan. Son zamanlarda ortak şeyler yaşadığımızı fark ettiğimiz bir adama. Kime geliyor selam? Selam Atan'a geliyor abi. Atan'a gidiyor. Atan yayına büyük katkın oldu. Eyvallah. Yok, kaçırmadım da. Tanımıyorum ama sevdim ya tane. Abi bir ara sizi tanıştıracağım mı? Bekliyorum. Bir ara hatta ben yayına davet ettim onu. Ha güzel, gelsin. Bir ara gelecek yani. Tamam. Ya aslında baktığın zaman gerçekten insanlar göründükleri gibi değil ya. Ben 3 hafta önce nasıl görünüyordum? Görünüş olarak şu an kendinden farkın yoktu ama ya, davranış ve iç dünya aynen, olarak aynen. Uçurum. Hı-hı. Şu an kendimde uçurum. Aynı şekilde bir 3 hafta daha sayarsak yine uçurum. Bir 3 hafta sayarsak yine daha uçurum. Bir ay sayarsak çok daha büyük uçurum. Amasya'dan bizi davet ediyorlar abi. Ben sizi misafir edeyim diyor. Siz gelin Amasya'ya diyor. Sayın dinleyin. Eyvallah. Bakalım ya. Ya hayat. Bakalım. Ne zaman nerede olacağımızın bir garantisi yok yani. Evet. İşim düşebilir Amasya'ya. İşimiz düşmese de belki bir uğrarız. Bakalım. Bu arada ben şunu çok sevmeye başladım. İnsanlar, bazı insanlar, bazı adamlar, bazıları yar mı ayırıyor hayatlarını da bize sanki ya, anladın mı? Efendim? Yer mi ayırıyorlar hayatlarını da bize? Ya bize bir yer ayırıyorlar. Ya bu bence de hoş bir şey. Çünkü burada biz 22 dakika diyoruz ama yani konsept 22 dakika ama biz burada 22 dakikayı baya baya aşıyoruz ve sonuna kadar dinleyenlerimiz var. Evet. Hayatlarından 1,5-2 saat çalıyoruz. Her seferinde. Her seferinde. Ve abi herif bizi Amasya'ya davet etti. Bu beni gerçekten çok... Şu anda onurlandım ya. Ben de. Eyvallah seninle. Eyvallah. Ne diyorduk? Neden aldatır diyorduk. Evet. Bir kadın... Peki bir kadın neden umut verir? Yani bir kadın neden değer verir? Yani bir kadın neden olmayacağını bile bile bana gel der. Olmayacağını bile bile gel diyorsa orada bir şey nasıl denir, somutlaştırmaya çalışıyorum da hani gardırop dizersin ya, evet, giysilerini toplarsın istediğin zaman giymek için, evet, bu durum. Anladım, anladım. Şimdi ben bir şiir okuyacağım. Bu şiir çok sevdiğim bir şiir. Senin şiirin mi yoksa oraya da mı girmeyelim? Oraya da girmeyelim. Benim şiirim değil galiba. Pahalı bir şiir. Başlığı güzelmiş. Güneş, pahalı bir fahişenin kucağına doğan bir piç. Zamanın. Ve her yeni gün aslında eskitilmemiş anılarla dolu. Güneşi emziriyor pahalı bir fahişe. Zaman. Simsiyah asfalta attığım sigaramın yolu ikiye ayıran dumanı. Beynimi parçalamak üzere fırlatılmış derin mavi gözlerle kesiliyor. Siyah ve mavi kadar yakın. Ve yine siyah ve mavi kadar zıt. Göz göze gelir iki göz. Mavi ile siyah kadar kararsız. Rüzgar kurşunlarını sürüyor beylik tabancasına. Acıyla iniyorum. Üşüyorum. Denizin, mavinin, gözlerinin içinde üşüyorum. Kıvrılarak bir yol sonra siyaha çalan egzoz dumanıyla sert bir adam iniyor. Kaskını çıkartıp. Bir adam iniyor en sert haliyle. En çetin, en sağlam haliyle yıkılmış bir adam yakıyor sigarasını. Ağzımdan çıkan buharla sevişen fahişenin doğurduğu piç. Annesi gibi. O da sevişirken bir tanrışa. Siyah ojeli ve piç sarısı saçlı kadın geliyor sonra. Ayaklarını vura vura atların, o dört nala maviye koşan atların nallarını sökmeye. Her birinin hem de siyah ojeli elleriyle. Piç sarısı saçlıklarını bir aslanın yelesi gibi asaletle savuruyor güne. Güneş ağlıyor, ağrıyor güneş. Güneş bağırıyor, çığırıyor bir çingene. Üstü başı yerle bir, siyahlara bürünüyor sert bey. Bayan, nallarını söktüğü atları topluyor. Gidiyor bayan. Bey, kaskını takıyor. Siyaha çalan egzoz dumanıyla uzaklaşıyor. Gidemiyor belki ama uzaklaşıyor. Uzaklaşmak. Evet. Uzaklaşmak. Her durumda, her acıda, her şeyde mümkün müdür? Nereye kadar uzaklaşabiliriz? Neyden uzaklaşabiliriz? Aslında hiçbir şeyden uzaklaşamayız, biliyor musun? Her seferinde yaklaşırız. Aa, ne oluyor? Aynı şarkı çalmasını. Ne diyordu o Kaybedenler Kulübü repliğinde? Hangisi? Diyordu ya, bir harita üzerinde yapılan her yolculuk aslında başlangıç noktasına yaklaşmaktır. Aslında gidemiyoruz. Aslında her seferinde daha da yaklaşıyoruz. Bu arada sayın dinleyen, bizi Amasya'ya çeviren sayın dinleyen, numaranı yollamışsın abi. Aslında yayına katılsan, hani arasak seni, söyleyeceklerin varsa söylesen. Ne? Hayır. Bir link geldi. Şarkı isteği sanırım. Şarkı isteği sanırım. Bakalım ne gelmiş. Ya dur. Yaz bir şu. Bunu çalalım ya. Bunu çalalım ya. Bir şiir geldi sanırım. Değil mi? Aslında bunu çalmasak mı? Fazla dini değil mi? Olabilir. Bilmiyorum ben bunu. Aslında biraz fazla dini kaçmaz mı? Ya bir yere vurmak veya bir yere saldırmak istemiyoruz. O yüzden emin olamam. Aynen. Peki. Biz en azından şunun güveniyle yaşıyoruz. Biz güzel sevdik. Belki hak etmediler. Belki evet, belki canımızı yakacaklarını bile bile sevdik. Belki o deniz mavisi gözleri bir gün bizi boğacaktı belki. Belki işte ne bileyim. Belki ölecektik. Ama korkmadık sevmekten. Sayın dinleyen. Geçen gün bir dinleyenle konuşuyoruz. Dedi ki, o kadının sana mutluluğu getireceğini düşünüyor musun hala? Dedim ki, o kadın, gözlerini omurgamda hissettiğim o kadın, cennetin ve cehennemin elinde olduğu kişi. O kadın bir tanrı sayın dinleyen, o kadın bir tanrı. Mutlu ol derse olurum. Bana mutlu ol demedi. Seni cehennemin dibine yolladı. Cehennemin dibine yolladı. Yayına şu an katılamam. İnternet kafeye gidecek kadar zengin değilim. Okul kütüphanesindeyim. Sessiz olmam gerek. Ben sadece Amasya'ya gelmenizi istiyorum. Ferhat ile Şirin Müzesi'ne gideriz. Sayın dinleyen. Çok güzel yerden vurdu. Güzel yerden vurdu. Ya bakalım bir konuşalım. Ya, şu anda pek mümkün görünmüyor ama. Çünkü burada bazı şeyler yolunda gitmiyor. Takdir edersiniz ki. Bizim de bir seks hayatımız var. Evet. Güzel şeyler yazdım. Güzel sevdim. Güzel bekledim. Bir güzel öldüm. Kan kustum güzellikle. Onur. Bir güzel tokadı yedin. Yedik ya. Planlayarak. Evet. Ölçerek, biçerek. Evet. Planlı cinayet. Lazım böyle şeyler ya. Evet evet. Diyorum ki ya, eğer diyorum beklediğim gibi sonuçlanmazsa bazı akademik kariyer hayallerim, seri katil olmaya karar verdim. Planlarını biliyoruz zaten ya. Evet. Bahsetmiştik daha önce. Şu an aynı dinleyenler yoktur belki ama. Ferhat'ın İsmail. Hiç pek kullanmadığım bir adım. O yüzden İsmail'in cinayet planları var. İlk gördüğümden de bir ne oluyoruz lan dedim ama var yani. Var tabii canım. Ben işler yoluna gitmezse kiralık bir seri katil olmayı planlıyorum. bu arada müşterilerimi bekliyorum. birini öldürmek. Birer reklam yapıyoruz aslında. Bu radyonun amacı birer reklam. Birini öldürmek, birini öldürtmek, birinin sürülmesini sağlamak. Birkaç sene sonra bana ulaşabilirsin. İşin şakası bir yana da aslında ben bir katilim. Ben içimde öldürdüm bazılarını. O daha zor değil mi ya? Evet. İşin trajikomik yanı da bu ya. Yasal bir cezası olmamasına rağmen birini öldürebiliyorsun. İçimde beş harfli bir kadının mezarı var. İçimde deniz mavisi gözleri olan bir kadının mezarı var. Hadi bakalım. Hangi cezaevine sığacağım ben? Sen kendi cezaevindesin zaten şu an. Değil mi? Bu hissizlik. Bu arafta kalma duygusu. Bu dört tarafı şiir kitaplarıyla çevrili. O da. Yüzlerce not yapıştırdığım duvar. Bir ufak elbise askısı, bir ufak bilgisayar. Bir eski Zenit fotoğraf makinesi görüyorum orada. Evet, bir eski kalemtıraş. Bir Jonathan Livingston martı. Hı hı. Bir Cahit Sıtkı 35 yaş. Bir Aşık Veysel dostlar beni hatırlasın. İşte benim zindanım bu. İki paket de sigara. Aha. Nasıl yapacağız Onur? Hangi kısmı? Yani bu kadar seviyoruz, bu kadar bekliyoruz, bu kadar gelsin istiyoruz. Gelmeyecek, onu da biliyoruz. Nasıl yapacağız? Sayın dinleyen, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya öyle bir karamsarlığa sürükledin ki beni şu yayında. Hiç ümidim kalmadı ya. Bir an ümidim kalmadı. Yapılır ya. Yok yok. Nasıl yapacağız? Ben... biliyorsun ben aşk konusunda hani kelebek etkisi vardır ya. Hı hı. Öyle bir etki olmuyor bende. Bende dört nala atlar koşmaya başlıyor. Dört nala. Dört nala maviye koşan atlar görüyorum ben. Hiç ortası yok sende. Ya fazla var ya çok az var. Ya hiç yok. Ben bilmiyorum. Ne bileyim ya. Diyorum ki ya bu yaz bir Harley alayım. Bir Kuşadası, bir Foça, bir Bodrum, bir Marmaris, bir Çanakkale. Dolaşayım diyorsun. Ha. Çare olacak mı? Yok tabii canım, olmayacak ya. Bunun hayali güzel zaten. Olunca bu kadar güzel olmayacak. Genelde öyle oluyor zaten değil mi? Evet öyle oluyor. Öyle bir tweet atmıştım ben. Hatta Atan'la geçen bunu da tartıştık ya. Bir kadını diyor, ne kadar seversen sev. O kadına diyor, ulaşınca o kadar sevmediğini fark edersin. Bu da doyumsuzluk, bu da tatminsizlik. Elbette ama bu onun ya da benim suçum değil ki. Bu insanın damarlarında akan kanın bir yan etkisi. Bu insan yapısıyla alakalı bir şey aslında. Her zaman daha fazlasını. Bana şöyle bir hikaye anlattı. Bir adam düşün dedi. Rivayet edilir ki dedi. Bir adam. Bir dağ gösterilmiş o adama. Bu dağa tırmanırsan ölümsüz olacaksın. Bu dağa tırmandığın zaman sonsuzluğu, gençlik pınarını bulacaksın. Adam kendinden geçmiş. Adam demiş ki ben o dağa tırmanmalıyım. Ben ölümsüzü olmalıyım. Ben o gençlik pınarına ulaşmalıyım. Ben yaşamalıyım sonsuza dek. Adam tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış, koşmuş, yorulmuş, düşmüş, kanamış. Devam etmiş tırmanmaya. Tırmanırken hayal etmiş. Sadece hayal etmiş. Ölümsüz olacağı anı, ölümsüzlüğü. Sonra bir gün zirveye çıkmış. Demiş ki, evet zirvedeyim. Bir manzara ki sorma. Bir manzara ki sorma. Sonra gelmişler. Demişler ki evet sen ölümsüz olacaksın şimdi. İster misin sonsuza dek yaşamayı? Sonra adam düşünmüş. Demiş ki ya demiş. İşte kazandım. İşte zafer benim. İşte ya ben hayal ettiğimi elde etmek üzereyim ama. Sonra ya şimdi ne olacak? Ya sonra... Ondan sonra istediğim her şey benim olabilir. Sonsuza kadar yaşayacağım. Hayatımdan binlerce kadın geçecek. Sonra ölemeyeceğim ben. Ve adam demiş ki ben ölümsüz olmak istemiyorum. Benim tutulduğum kısım ölümsüzlüğün, o gençlik pınarının hayaliydi aslında. Ben o dağa tekrar tırmanacağım. Bir daha tırmanacağım. Yine aynı hayalle tırmanacağım. Ama yine aynı şekilde sonuçlanacak. Yine ölümsüz olmayacağım. Aslında hepimiz bunu yaşamıyor muyuz? Olur. Aslında hepimiz bunu yaşıyoruz. Aslında zirvede olan değil de zirve hayali bizi büyüleyen, bizi kendine çeken. Evet, evet. Bizi bir inanç da kendine bağlayan. Evet. Şimdi... Bana çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü ben bunu fark ettim. Benim tutulduğum kısım o kadının hayaliydi. Ben o kadınla bile artık mutlu olamam. biliyorsun işte Mecnun'la Leyla. Mecnun Leyla'yı gördükten sonra diyor ki ya nasıl ya ben hayır Leyla bu değil. Benim aşık olduğum Leyla bu değil. Leyla üzülüyor tabii. Leyla kırılıyor. Sen diyor bana aşıktın. Sen benim için çöllere düştün Mecnun. Mecnun diyor ki ben senin hayalinle çöllere düştüm. Seninle değil ki. Kafasında yarattığıyla hayal dedi. Ve sanırım o hayal asla gerçek olmayacak. O hayal, o hayalin gerçek olması demek zaten yaşamak için bir sebebin kalmaması demek. En zirve. Ya sonra? Diyor ya. Bir kimdi ya o adam? O tagı, tagın altındaki o Roma'yı fetheden. Roma'yı fetheden mi? Evet. Kaybedenler kulübü işte yine o tagın altındaki adam. Sen bir şey olduğunu düşünüyor. O adamın ismini söylüyor. Sezar. İşte bir Sezar olduğunu düşün. O yine bir kaybedenler kulübü repliği ama o tagın altındasın ve senin altında insanlar. Kazanmışsın. Her şey senin. Senin üstünde hiçbir şey yok. Ya sonra? Yalnız kaldığın o an ya sonra diyorsun. Her şey bitiyor. Ve kaybediyorsun. O zaferin içinde kaybediyorsun. Zirve yalnızlıktır. Zirve yalnızlıktır. Zirve tek kişiliktir. Aşk iki kişiliktir. Aşk bir zirve değil mi o zaman? Aşk bir zirve değildir. Aşk zirve yolunda karşılaştığın bir durak mıdır? Aşk bir sığınak mıdır? Aşk zirveyi hayal ederek el ele yürümektir aslında. Sırt sırta vermektir. Aşk ama zirveye kadar mı? Zirveye kadar mı beraber yürümek? Zirveye asla çıkamamaktır yani aşk. Çıkacağını bilsen de hani engellemektir çıkmayı. Durdurmaktır yani. Sen o yola tutulmuşsun çünkü. Zirveye çıkmanın hayali seni mutlu ediyor. Zirve değil. Zirve. Ne diyordum ben ya? Ne diyecektim ya? Bir şey düşünüyordum ben. Zirveden sonra mı? Bir dakika ya. Zirvede olan değil de zirveye ulaşma hayalidir bizi kendine çeken. Bir mention gelmiş. Mesajlara baksana bir şarkı isteği gelmiş. Chat'te mi? Evet, evet. Hayır, hayır, şeyden. Var mı bu? Evet. Çok yaşa. Beraber. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Bugün onu dedim, herkes garipsedi biliyor musun? Neden? Bilmiyorum ya. Herkes garipsedi, ben şimdi öyle çok yaşadılar. Aniden böyle Allah göstermesin deyince garipseniyorsun çok ya. Çok yaşayıp ne yapacaksın ya? 55. Bunu düşünmüyor kimse. 55. Tek sen 56. Ha yeter. 56'yı geçtiğim an bitti. Kendimi alkole, sigaraya, uyuşturucuya, kumara, beyaz kadın ticaretine bütün pis işlere vereceğim. Galericiliğe, o mafyacılığa, hepsine vereceğim. Bakalım ne zaman öleceğim. Ölene kadar yapacağım işte. 56 benim sınırım. 56'yı geçtiğim an bütün pis, kirli, kötü yapılmaması gereken şeyleri yapacağım. Çünkü ben yaşayacağım, yaşamışım. Daha ölsem ne? Kalsam ne? Ha. Shape of my heart. Neydi o ya? Leon, a professional. Güzel filmdi ya. Güzel filmdi ya. Güzelin mutlu sonla bitmesi gerekmediğini gösteren filmlerden. Aa, evet. İstek şarkı yaşayacağız mı? Açacağız. Bu şarkı bilsin de öyle çalın. Peki, Onur. Huzuru nasıl bulacağız? Huzurun bizi bulmasını mı bekleyeceğiz? Muhtemelen öyle yapacağız. Aklıma ne geldi biliyor musun? Geçen Yahudi sanığında bir şiir okudu. Yahudi sanığının sahiplerinden biri. Dedi ki, mutluluk bir kar tanesidir. Elde bıraktığı yegane ıslaklık. Bu adamın katıldığım tek cümlesi. Bir kar tanesidir. Elde bıraktığı yegane ıslaklık. Çıkmaz. Çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz burada. Yiyecek bir şey bırakmamış ki. Sonra bana şiir mavisi kadın dedi ki, mutluluk kardan sonra güneş açmasıdır, içinin ısınmasıdır. Yeni kar tanesi, kar taneleri aramaktır. İşte bu doyumsuzluk. Evet. Neden ıslaklıkla yetinmiyorsun da yeni kar taneleri Ya arıyorsun? yetinmeyeceksin tabii. Tabii yeni kar taneleri arayacaksın. Tabii kar topu oynayacaksın. Tabii kardan adam yapacaksın. Sen piç sarısı saçlı bir kadınsın çünkü. Kendime gerçekten çok kızıyorum. Fark ettik. Bu arada saat 22:19, 3 dakika sonra. 22-22 göreceğiz. Evet. O sırada istek şarkıyı çalıyor olacağız. Evet, 22:22'de istek şarkının sayımını çalacağız. Ya ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bir gün 21'ine devredip bu yayını böyle iki bira açıp bir sigara yakıp dinlemek istiyorum ya. Onu ben de istiyorum ya. Şunu başka biriyle yap da bir gün ben dinleyeyim ya bizi dinleyeyim ya. Olur. İşte şey yapmadım yalnız olur. Abi gün ben de dışarıdan dinlemek istiyorum ama ne yapacağız? Farklı iki kişiyi mi koysak buraya? O iş olmaz, öyle olmaz. Birimiz olacak ya. Deneyelim mi? Bir gün deneyelim ya. Acaba ya ben gerçekten bunu çok istiyorum ya. Ben bu yayının aslında ya ben İsmail olarak bu mikrofonun sahibiyim aynı zamanda. Aynı zamanda da bir dinleyenim. İhtiyacımız olduğu için yapıyoruz yani. Evet. Yapacak bir şey bulamadık. Saat 22:20 ve şunu fark ettim biliyor musun? Bak 5 saniye sonra birazdan 3 2 saniye sonra 5 saniye sonrası olacak ve oldu. Fark ettin mi? 5 saniye öncesinde 5 saniye sonrasını tarif ettim. Dedim ki 5 saniye sonrası birazdan geçmiş olacak. Gelecek aslında yaşanmamış geçmiştir. Eskitilmemiş anılarla dolu her gün. Gelecek. Hı. Peki senin geçmişin başka birinin geleceği olabilir mi? Benim geçmişim yaşanmamış bir geçmiş değil ki. Gelecek yaşanmamış bir geçmiştir. Benim geçmişim yaşandı ve bitti. Saat 22:22. Şarkı çalalım. Ardından biz buradayız. Ardından biz buradayız. Hadi. Çalmıyor. Çalıyor işte. Teneke o. Bu ne? Blues. Tamam kapat. Bir şarkı yaşamadık be. Hadi. Açtık. Çalıyor mu şu an? Başında boşluk mu var? Açılmıyor abi. Sen dinle. Şansına. O zaman teneke yine yazı bekleriz, açalım. Kaç dakika bu şarkı? 4 dakika. Kalan şurada yazıyor işte. Yarın günlerden ne? Çarşamba. Yine etkilemiş çıktı. Ne yazmışlar? Bir şarkı gelsin. Bu tabii ki ben de belki de aşık olamıyor içimizde. Giremedik ya. Göremedik ya. Çok. Söz konusu vazgeçtiğin olunca. Çok. Ağır kaçtı. Beni derinden etkileyen bir şarkı çünkü. Çünkü bana diyor ki vazgeç ya diyor. Vazgeçmek kanında, vazgeçmeyi kanında barındırmayan bir adamı vazgeç diyor. Aslında doğru söylüyor, biliyor musun? Vazgeçmek lazım ya. Ne kadar lazım, ne kadar lazım? Hangi durumda? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Bilmiyorum ki. Vallahi ne yapacağız ya? Vazgeçiyoruz o zaman. Vazgeçtik ya. Vazgeçtik. Ya ben böyle güzel güzel hayaller kuruyorsun. Diyorsun ki, ya diyorsun, sarılırız, koklarım, dizini doyururum, mutlu oluruz. Ya mutsuz olsak bile birlikte mutsuz oluruz ya. Behzat şey diyor ya, mutsuz olalım. Biz de mutsuz olalım. Herkes mutlu mu olacak ya? Güzel hayaller kuruyorsun. Güzel hayal kırıklığına diyorsun. Bir güzel amına koyuyorlar seni. Bir güzel saplıyorlar mızrağı. Bir güzel saplıyorlar bıçağı. Bir güzel çektiriyorlar acıyı. Lazım. Lazım. En yakın arkadaşının aşık olduğu kadın sana aşık olursa ne yaparsın? Vazgeçtiğimiz. Arkadaşını mı? Kadını mı? Arkadaşındır. Neden? Kadın geri geçir mi? Geri geçer mi? Fazla şey geliyor şimdi ama kulağa öyle yani. Vallahi öyle ya. Öyle acıya acıya. Öyle canı yana yana bıraktırırsın yani kadını. Öyle. Sen ne yapmadın? Ben bu hikayede en yakın arkadaşına aşık olan, kadına aşık olan erkek oluyorum. Onurcuğum. En yakın arkadaşına aşık olan erkek. En yakın arkadaşına. Şimdi bir kadın düşün. Benim en yakın arkadaşım aşık. Ben de o kadın. İşte o zaman bir şeyler yolunda değil. Olay ne biliyor musun? Olay şu. Biz fazla büyütüyoruz. Fazla hayal kuruyoruz. Fazla büyütüyoruz. Aşk kafada ya. Ne? Nedir yani ya? Ne lan? Kim lan bu Erol Egemen? Kim lan bu? Kim ya, bu ses biri ya? Kim bu ses iki ya? Ya çıksın ortak. Ya olayın esprisi bir yana da. Gerçekten biz kendimiz kuruyoruz, kendimiz ediyoruz. Karşıda. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. O tuş var ya, o tuş var. Vallahi o tuş var, o aşık olma tuşu var ya, açma kapatma tuşu var abi, var. Ya kabul etmiyordum başta, sen hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ya evet. Şimdi kabul ediyor musun? Evet. Güzel, işte siz de edeceksiniz. Şu an etmiyor olabilirsiniz, bir kısmınız ediyor da olabilir. Bir kısmınız sövüyor da olabilir, bir kısmınızın skinle bile olmayabilir ama böyle. Böyle bir şey var. O tuşu bulacaksınız. Oo. Ya bugün çok güzel bir playlist hazırlamışız be. Sen hazırladın şimdi, yığma. Yok ya, sadece ben hazırlamadım ya. Biz böyle iki kişi konuşuyoruz da aslında 20, 30, 50 kişilik bir muhabbetin çıkan bir günleri bunlar. Evet. Bu arada. Aynen. İkinci saatimize mi girdik? İkinci saat. İki buçuk saat yok canım. Oo, iki saat 40 dakika. Biz ne yaptık ya? Bayağı bir 22 dakika çaldık ya. Kaçıncı 22 dakika bu? 5. 5. 5. 5. Oo, güzel çalmışız. Üf be. Bu 5. 22 dakikanın sonuna doğru yaklaşırken hayatınızdan çalmamıza izin verdiğiniz bu 22 dakikalar için. Hayatınızdan çalınan 22 dakikalar için ve çalacağımız 22 dakikalar için arka planda bize yardım eden 22 dakikalarını yaratmış olan insanlar için ben buradan bir teşekkür edeyim. Pardon. Sadık yeni sekme başladık. Adresini de. Oo, gelmiş ya. Bir dakika ya. Ben bir şiir okuyacaktım. Onu unuttum. Atan yollamıştı. Şunu bir okuyayım mı ben? Oku bakalım. Biz aslında insanları sevmeyiz. Sevdiğimiz bir insan hakkında oluşturduğumuz fikirdir. Kısacası kendi uydurduğumuz bir kavramı ve sonuç olarak kendimizi sevmekteyizdir. Eyvallah. Şimdi Atan'ın yolladığı şiiri okuyayım. Bak, yine ulaşamıyorum sana. Neredesin? Bir tek sen lazımsın oysa. Ve bir tek sen burada değilsin. Evet, herkes burada. Delirmemi seyrediyor. Herkes toplandı etrafıma. Ölümümü seyrediyor. Herkes beni öldürüyor. İşit, gel, ne olur. Neredesin? Babamın oy verdiği parti beni yavaş yavaş öldürüyor. Annemin astığı surat beni yavaş yavaş öldürüyor. Arabalar beni öldürüyor. Şarkılar beni öldürüyor. Şiirler beni öldürüyor. Arkadaşlar beni öldürüyor. İnsanların sahteliği beni öldürüyor. İçtiğim rakı beni öldürüyor. Bunları yalnız sen anlarsın. Ama yoksun. Neredesin? Anladık. Perisin. Sağın solun belli olmaz. Anladım, meleklerin hikmetinden sual olunmaz. Anladık, özgür bir kuşsun. Ancak istersen gelirsin. Ama sen de anla. Artık deliriyorum, bak ölüyorum. Yavaş yavaş ölüyorum. Sanki kanım çekiliyor. Kitaplar beni öldürüyor. Eşya beni öldürüyor. Sevdiklerim beni öldürüyor. Okuduklarım beni öldürüyor. İşittiklerim ve inandıklarım hepsi beni öldürüyor. Ben bunca saçmalıkla yalnız nasıl baş ederim? Neredeysen çık gel. Yoksa Azrail'i beklerim. Ah. Ah tamam. Ya. Sen bir iki dakika devam et ya. Bakacağız lan. Evet, devam etsin. Şiir mi seçiyorsun? Ne? Şiir mi seçiyorsun? Yok, kapanışı yapacağım. Bu gece şimdi düşününce bayağı bir 22 dakikanızı çaldık. Hem de bayağı bir. Aklınızda yeni sorular oluşmuş olabilir. Bazı soruları cevaplamış olabiliriz. Bazı soruları çıkmaza ulaştırmış olabiliriz. Oluşmamış soruları da aklınızdan çıkartmışız belki. Bilemeyiz. İşimiz de bu zaten. Bulamadım değil mi hala? Hayır. Neyse ben yaparım. Evet. 22 dakikalık bir cinayet. Katil, cinayet aleti olarak kelimeleri kullanmış. Maktul, boğularak öldürülmüş. 22 dakika boyunca can çekişmiş. 22. dakikadaysa... İyi geceler sayın dinleyen. Bu gece ay çok güzel. Bakmayı unutma. Şarkı kalsın. Güzel bir şey aç. Ben şey... Aç. Herhangi yokluğunda aç. Yokluğunda aç. Uygun ters tabi. Kaçıyorum. Sana da peste bir çakamadım.